niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne rozmowy premiera z parlamentarzystami o przeciwdziałaniu epidemii. Z powodu koronawirusa jest coraz mniej krwiodawców. W serwisie też o tym, jak Polskie Radio wspiera w tym trudnym czasie rodzimych twórców i wykonawców. O przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa rozmawiał online z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych premier Mateusz Morawiecki. Głównym tematem był zaproponowany przez rząd pakiet ustaw. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że podczas wideokonferencji rozmawiano m.in. na temat tarczy antykryzysowej. Dodał, że rząd kończy pracę nad projektem specustawy, której celem jest ochrona polskiej gospodarki przed kryzysem związanym z epidemią koronawirusa. Projekt w przyszłym tygodniu pojawi się na posiedzeniu Sejmu. W związku z tym czekamy również na te propozycje ze strony klubów parlamentarnych. Każdej z tej propozycji będziemy się przyglądać i analizować pod kątem również ewentualnego wprowadzenia. Chciałbym również zaapelować do opozycji oraz do wszystkich osób, które analizują nasze propozycje, aby przedstawiać je w sposób kompleksowy, ponieważ bardzo często w sposób wyrywkowy niektóre tylko te propozycje są przedstawiane. W wideokonferencji wzięli udział obok szefa rządu także m.in. szef klubu PiS Ryszard Terlecki, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, Stanisław Tyszka z klubu Koalicja Polska PSL Kukiz 15 oraz Krzysztof Bosak z Konfederacji. Przemysław Lis, Polskie Radio. Przypomnijmy, że szacunkowa wartość pakietu antykryzysowego to około 212 miliardów złotych. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik będzie oczekiwać na protokół zespołu specjalistów sądowych w sprawie odebrania matce z Wierzbicy w województwie łódzkim 11 dzieci i umieszczeniu ich w rodzinie zastępczej. Sąd w Radomsku odroczył rozprawę i poprosił biegłych o dodatkową ekspertyzę. Byliśmy w kontakcie, jesteśmy cały czas z pełnomocnikiem matki dzieci. Sąd, żeby wydał rozstrzygnięcie w tej sprawie, zdecydował się, żeby mieć jako podstawę opinię biegłych w tym zakresie, czyli chce mieć już pełną dokumentację, pełny materiał, na którym będzie się opierał, rozstrzygając tą sprawę. Także no, sąd miał prawo do tego i sąd oczywiście skorzystał z tego uprawnienia. Matka zapewnia, że dba o dzieci i jest zaangażowana w ich wychowanie, ale nie mogła liczyć na pomoc samorządu ani szkoły. Kobieta jest dobrze ceniona przez przeprowadzających wywiady środowiskowe. W stacjach krwiodawstwa zaczyna brakować krwi. Z powodu pandemii koronawirusa znacznie zmniejszyła się liczba krwiodawców. Między innymi w Opolu, Nowym Sączu, Gdańsku czy Radomiu. Trudna sytuacja jest także w Łodzi, mówi dyrektor tamtejszego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Roman Małachowski. Sytuacja w naszym centrum z ilością krwi jest w tej chwili dramatyczna. Brakuje krwi dla pacjentów naszego województwa. Codziennie do naszego centrum przychodzi około 200 osób, a w tej chwili jest to 50 osób z całego województwa. Ilość krwiodawców zmniejszyła się ponad czterokrotnie. Dlatego za chwilę będzie brakować krwi dla pacjentów naszych szpitali w województwie. Badanie jest całkowicie bezpieczne. Wprowadzono też dodatkowe procedury ochronne. Pomóc i oddać krew zdecydował się pan Kordian. Nie, absolutnie się nie bałem. Wydaje mi się, że to jest to jedno z bezpieczniejszych miejsc, do którego można się udać. Dla każdego, kto już jest zmęczony siedzeniem w domu. Uważam, że nie ma się w ogóle czego obawiać, przychodząc tutaj. Na pewno są zachowane wszystkie środki ostrożności. Jak podkreślają eksperci, nie ma potwierdzonego przypadku zarażenia się koronawirusem przez krew. Wyjście z domu w celu oddania krwi nie jest też złamaniem zasad o pozostaniu w miejscu zamieszkania. Polskie Radio wspiera rodzimych twórców i wykonawców w trudnym także dla kultury czasie. Wszystkie nasze anteny emitują nie tylko więcej polskiej muzyki, ale też słuchowisk, spektakli, audycji dla dzieci napisanych, wykonywanych lub wyprodukowanych przez rodzimych artystów. Ceny płyt wydawanych przez Polskie Radio na najbliższe tygodnie obniży Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Ich sprzedaż prowadzona jest także w internecie, powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. W każdy możliwy sposób polskich artystów wspieramy w tym bardzo trudnym dla nich okresie i ten okres najprawdopodobniej będzie trwał jeszcze jakiś czas. Dlatego Polskie Radio czuje się zobowiązane do tego, żeby wspierać polską kulturę, wspierać polskich artystów i mam nadzieję przyniesie to efekty. A jutro na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia transmisja Drogi Krzyżowej. W bramówce jedynki znalazła się też dodatkowa transmisja niedzielnej mszy z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Od najbliższego piątku przez kolejne piątki Wielkiego Postu będzie transmitowana również z tego samego kościoła Droga Krzyżowa o godzinie 18.30. Mówił ksiądz Andrzej Majewski z redakcji programów katolickich Polskiego Radia. Transmisja mszy w radiowej jedynce w niedzielę o 9 i 19. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Sporo piłki i spraw okołopiłkarskich w tym serwisie. Zawiadujący Premier League zapowiedzieli przerwę w rozgrywkach do 30 kwietnia i znieśli datę 1 czerwca jako tą, do której sezon miałby się zakończyć. Z kolei Rafał Gikiewicz, bramkarz Unionu Berlin, rezygnuje z części zarobków. Chce w ten sposób wspomóc swój klub w kryzysie, jaki wywołuje pandemia koronawirusa. Obwieścił to w mediach społecznościowych, nie precyzując, jaką część apanarzy gotów odpuścić, ale sam gest szlachetny. Wcześniej na podobny zdecydowali się piłkarze Borussii Mönchengladbach i reprezentacji Niemiec. Ci drudzy przekazali 2,5 miliona euro na walkę z pandemią. Na drugim biegunie, myśląc o działaniach racjonalnych, jest Luka Jovic. Do niedawna grał i nawet zrobił furorę w Bundeslidze. W nagrodę Eintracht Frankfurt zamienił na Real Madryt. Na Bernabeu radzi sobie średnio. Teraz jest w rodzinnej Serbii, na co otrzymał zgodę klubowego lekarza. Tam miał przechodzić kwarantannę, ale był widziany wczoraj wieczorem w centrum Belgradu, imprezując w najlepsze z okazji urodzin swojej partnerki. Potępili go najważniejsi w jego ojczyźnie z panią premier i szefem policji na czele. Z kolei Zbigniew Boniek, który od dawna ma problemy ze skanalizowaniem swojej energii i niedawno wypowiadał się nawet niczym ekspert w sprawie szczepionki na koronawirusa, teraz błysnął piłkarską techniką mimo 6 krzyżyków na karku. Rzucił w sieci wyzwanie, żeby podbić piłkę nogą, rzecz jasna, tyle razy, ile ma się lat. Pryncypał PZPN skończył 64 na początku marca i bez trudu poradził sobie z wyzwaniem. Nie dał rady z kolei były szef Krajowego Związku Michał Listkiewicz, ten sam, który nic nie wiedział o korupcji toczącej przez lata rodzimy futbol. Jemu udało się podbić piłkę jedynie 12 razy. To wynik adekwatny chyba do wieku jego wnuków. W lepszej dyspozycji są nasi biegacze. Sprawdziliśmy, co słychać u mistrza Europy i wicemistrza świata w rywalizacji na 800 metrów Adama Kszczota. Już w Polsce na kwarantannie, jeszcze 11 dni kwarantanny przede mną, na spokojnie sobie trenuję, mam trenażer, mam piłki lekarskie, mam gumy oporowe, więc będę zastępował na tyle, na ile mogę ten trening. Niestety bieżnia ruchoma nie zmieściła się do mnie, do mieszkania, bo jest za szeroka, ale próbowałem. Wróciliśmy ze Stanów Zjednoczonych przedwcześnie, bo mieliśmy wrócić 3 kwietnia, a niespełna 8 dni pobytu i jesteśmy z powrotem. Tak naprawdę baliśmy się, że za miesiąc nie wrócimy do domu, że będziemy musieli ten obóz przedłużać. Na chwilę obecną szykuje się do igrzysk, nie ma żadnego oficjalnego stanowiska, żeby miały być odwołane. Zobaczymy. Ja na razie się spokojnie przygotowuję. Pozdrawiam. Tyle Adam Kszczot i to tyle w tym serwisie. W kolejnym za 2 godziny sprawdzimy m.in. co wydarzyło się w świecie sportu 19 marca 35 lat temu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz, wysoko w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Nad ranem od 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim do 2 w centrum i 9 w Małopolsce. Na północnym wschodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. Jutro od 7 do 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Dokładnie 9 minut po godzinie 23. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Witamy ponownie. To jest wieczór w Trójce. Specjalny wieczór, ramówka zmieniona, dostosowana do wyjątkowej sytuacji, która także u nas powoduje ograniczenie osób, które w tym samym czasie są na terenie radia. Janusz Deblesem i jego gitarą i piórem pojawi się na antenie Trójki w programie prowadzonym przez Baszkę Marcinik. W programie. wielkim bloku programowym prowadzonym przez Baczkę. To się zacznie już po północy i potrwa do 6 rano, więc także tam będzie można posłuchać Janusza de Blesema. My z kolei postanowiliśmy te ostatnie minuty naszego trzymania pieczy nad anteną wypełnić na przykład takimi utworami, które nie zmieściły się wczoraj. Massive Attack, Inertia Creeps, State of Bengal Mix. Uwielbiam tę wersję. I jest to nawiązanie do wczorajszej godziny, podczas której na antenie takie właśnie różne wersje, remiksy, przeróbki czy też covery prezentowaliśmy. Misia Furtak wczoraj była autorką tamtych wyborów. My z Bartkiem Gilem byliśmy gotowi, aby zaprezentować także po jednym swoim ulubionym, ale się nie zmieściły, więc dzisiaj się zmieszczą. Mój już się zmieścił, Bartka, na zakończenie naszego spotkania, a po drodze jeszcze trzy, także całkiem udane. I'm not like that, but I can try to be. R-E-M-A-I-N. S-I-L-E-N-T. Phenomenal Hand Clap Band, utwór pod tytułem Remain Silent, przekornie tutaj to pozostawanie w ciszy jest użyte, zremiksowany, podkręcony przez Super Pitchera. Super Pitcher jeszcze dziś wieczorem powróci, natomiast teraz chciałam zaprosić na antenę innego pana i będzie to jedyny utwór, który podczas tej godziny naszego spotkania nie ukaże się w remiksie. Planowałam we wtorek w programie PS, którego nie było, bo Trójka zmieniła ramówkę, oczywiście prezentować jak najwięcej utworów z najnowszej płyty Forteta, bo dla mnie, kiedy Fortet wydaje płytę, no to jest wielkie święto. Porównywalne akurat w tamtych chwilach z tym, że Caribou przyjeżdża na OFF Festival, o ile oczywiście te plany będą aktualne. A zatem dzisiaj postanowiłam nadrobić tę nieobecność Forteta przynajmniej tym 4-minutowym utworem zatytułowanym School. Nowa płyta Forteta, 16 Oceans, to jest album, który zdecydowanie rekomenduję wszystkim, którzy chcą poćwiczyć w domu, chcą odpocząć w domu, chcą w domu poczuć się inaczej niż zwykle, chcą się poczuć w domu bezpiecznie jak zawsze. Na każdą okazję nowa płyta Forteta jest świetna. Wspomniałam wcześniej o Karibu, no więc nie może go zabraknąć. Karibu i jego Kaili, ale oczywiście w remiksie. Wypowiem nazwę remikserów Fuck Buttons. Karibu Kylie w remiksie, którego tytułu, którego remikserów, też autorów zapisałam na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywne. Tam spis wszystkich utworów wykorzystanych dzisiaj w naszym trójkowym wieczorze od godziny 19. Widać tam także utwór, który nasze dzisiejsze spotkanie zamknie już za chwilę. Zostań w domu z Trójką. Trójka nadaje 24 godziny na żywo. Po północy antenę przejmuje Baszka Marcinik. Wcześniej spotkanie z Leszkiem Długoszem, to już za 8 minut. A na zakończenie ulubiony remiks Bartka Gila, Super Pitcher Happiness w remiksie Lawrence'a. Jeszcze chciałam tylko dodać, że obiecane zdjęcie, obiecane przez Rosalie i przeze mnie, czyli wspólna fotografia z czasów panującego wirusa, jest do obejrzenia na profilu facebookowym PS. PS gra na tym w social mediach, można odnaleźć i zobaczyć, jak wyglądałyśmy, kiedy ta rozmowa trwała. No i oczywiście bardzo dziękuję. Teraz sobie uświadomiłam, że to była najdłuższa moja trójkowa audycja w historii, no nie krótkiej pracy w tym radiu. Więc dziękuję tym, którzy byli z nami od samego początku. Przepraszam tych, którzy się zdenerwowali i życzę dalszego zdrowego i bezpiecznego domowego słuchania. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Formalnie mamy już wiosenny kwadrans. Chyba formalnie jeszcze nie jest wiosenny kwadrans. Jakoś w tych okolicach. Ale bez względu na meteo, jesteśmy w nastroju już zupełnie wiosennym, bo tak to jest już w nas, że chcemy, żeby tak już to było. Bo przecież od samego rana dzwonią ptaki, że to się zaczyna. I ta właśnie piosenka, którą zaraz Państwo usłyszycie, ma pod tytuł Hejnał wiosenny i nieco na formę krakowiaka jest uformowany. No to się pokołyszmy i z tym motywem w wiosnę. Zielona leszczyna, zieleń się trzcina, dzwonią ptaki, że to się zaczyna. Hardzieją chłopaki, pięknieją dziewczyny, przyznaj no się wiosną, z twojej to przyczyny. Wiosenko, wiosenko, cóżeś ty za pani, mrugniesz, błyśniesz, śliśniesz, sami zakochani, znowu w twej urodzie, w niebie co się chwieje, w twej wiosennej wodzie. Wiosenko za progiem, ty już do nas przychodź, tej nadziei nutą z zieloną muzyką. I co w sercach ciemne, gorzkie i zatrute, ty to raz już rozpłacz, ucisz, porozkruszaj. My już tak tą zimą długą skowani, sami już nie wiemy, co bardziej kochamy. Czy pod powiekami sny o tobie własne, czy kwitnący ktarmin, twe welony jasne. Ty wiosno budź, w gałęziach szum, po drogach, po rozstajach niech rozlega się twój jasny dzwon. Martwe ulice poleć miast i skrzydłem wiatru w okna bij. Kto zwątpił i bez wiary, kto w drętwocie serca tkwi od lat, swego powrotu słysząc pieśń, szepnie jest. Oto jest dzień, oto jest czas, do szczęścia raz, ten raz, choć raz, odwagi niech nie zbraknie nam. Thank you. dzień, oto jest czas. Wysoko w niebo trąb korwi, nadziei nowej hejna ugraj. Zielona leszczyna, zieleń się trzcina, dzwonią, dzwonią ptaki, że tu się zaczyna. Hardzieją chłopaki, pięknieją dziewczyny, przyznaj no się wiosna, z twojej to przyczyny. Wiosenko, wiosenko, cóżeś ty zapali, mrugniesz, błyśniesz, świśniesz, sami zakochani, sami zakochani, znowu w twej urodzie, w niebie co się chwieje, w twej wiosennej wodzie. W niebie co się chwieje, w twej wiosennej wodzie. No i do tego rozkołysania wiosennego dołączmy wierszyk, który ma tytuł Internautom z wiosną. To jest taki drobiazg, miniaturka, którą napisałem, kiedy spostrzegłem, że pojawił się nowy gatunek ludzi w owym czasie, którzy już nic nie widzą dookoła, niczego nie zaglądają, nie oceniają, nie oddychają, tylko patrzą wszystko w to okienko internetowe i tam znajdują wszystko już. A ja chciałem namówić Państwa sprzed tych okienek, żeby jednak zerknęli i otworzyli okno na świat taki, jaki właśnie nam się oto dzieje. Przez wiosenne roztopy, przez rozbryzgi, woda i kaczeńce spod kopyt. Nie posyłamy już jeźdźca galopem, ale przycisk internetu, telefonu włączony i biegnie wiadomość. Z wiosną wciąż ta sama, nieodmieniona. Bo to, co serce z wiosną ma do powiedzenia, to się nie zmienia. A cóż takiego wciąż to samo z wiosną serce ma do powiedzenia? Ciekawe, ciekawe. No, nadsłuchiwałoby się tych podszeptów i dalej nic innego nie słyszę, ani ja, ani nic innego w tych donosach wiosennych, jak tylko znowu ten sam stary refren. No, nikt, tylko ty. Nic na próżno tłumaczyłbyś. Już rób co chcesz, nie ściągaj tak brwi. Przebaczasz mi? Nie, już nie przebaczyłbyś. Za dużo już wiesz. A zresztą za późno. Nikt, tylko ty. Nikt inny nie był tak potrzebny. Kochany, złoty, cudny, srebrny. Nikt, tylko ty. Nikt, tylko ty. Nikt inny nie przez pół godziny. Już potem nie był tak jedyny jak ty. Tylko ty. Po tobie potem znałam wielu. Zgorszenie widzę w oczach twych. Ach, widzisz, drogi przyjacielu, wciąż szukałam ciebie w nich. Na próżno nikt, tylko ty. Ach, gdybyś wtedy wrócić zechciał, ach, mogłeś wrócić, aleś nie chciał, jak nikt, tylko ty. A widzisz, dziś inna już sprawa jest. Na próżno rób złe oczy sprzed lat. Już tamto grób, na grobie już trawa jest, a w trawie jak kwiat półsmutna piosenka. Nikt, tylko ty. Tę piosnkę zawsze ci śpiewałam. Mój Boże, jak ja cię kochałam. Nikt, tylko ty. Nikt, tylko ty. Ty przecież byłeś dla mnie wszystko. Bóg był daleko, tyś był blisko. Jak nikt, tylko ty. A potem przyszło życie zwykle i swą robótkę zrobił czas. Wspomnienie coraz bardziej nikle, jak książka przeczytana, zapomniana. Nikt, tylko ty. Ty jeden tylko i nikt inny. Czas jest tylko temu winny, że to już nie ty. Nikt, tylko ty, zapewniała nas Mira Zimińska, sygetyńska klasyka, ale też i autor Marian Hemer. A w trawie jak kwiat półsmutna piosenka. Że to już nie ty. Niech jakaś piękna melodia pocieszycielka poprowadzi nas, odprowadzi nas, ukołysze nas do snu w tych ostatnich minutach naszego spotkania kwadransowego. Jeśli miałbym do wyboru, to co byście państwo powiedzieli na tak pięknie brzmiącą wiolonczelę Miszy Majskiego, który zagra larghetto samego Jerzego Fryderyka Händla. A my jesteśmy umówieni na spotkanie w kwadransie, że tak go określę, w kwadransie pełnoprawnie już wiosennym. Dobrej nocy, Leszek Długosz. to promocja. Saszka przyszedł pod cerkiew żebrać i cudaczyć. Zaraz znalazły się jakieś dzieciaki, które obstąpiły go i wołały do niego, co im tylko przyszło do głowy. On zaś powtarzał po nich. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Muzyka Tomek Wachnowski. Saszka Durak. Saszka Durak. Wrzeszczał ochoczo i jeszcze głośniej niż dzieci. Zdziwaj się, Saszka. Niech się rozbierze, niech się rozbierze. Już nie było odwrotu. Od poniedziałku do piątku około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, tyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Żegnamy reklamy.